A okazuje się, właściwie okazało się w czwartek, że nie tylko z tej najnowszej płyty, ale także i poprzedniej. Bo Into the Night to był właściwie punkt wyjścia do powstania kolejnej płyty All Your Fears, All Your Hopes. No i właśnie program złożony z utworów z tych dwóch albumów wypełnił ten znakomity czwartkowy skierniewicki koncert Maćka. Jestem umówiony na spotkanie z Maciejem Tubisem. Sporo tych koncertów na jego trasie. Zresztą na stronie maciejtubis.com mogą Państwo sprawdzić, gdzie dokładnie, którego dnia można Macieja usłyszeć, co polecam, rzecz jasna mało obiektywnie. No a teraz już muzyka. All Your Fears, All Your Hopes w wersji koncertowej. Maciej Tubis. Thank you. All Your Fears, All Your Hopes to tytułowe nagranie z nowej płyty Macieja Tubisa, która brzmiała na żywo w czwartkowy wieczór w Skierniewicach w Muzeum Historycznym imienia Jana Olszewskiego. Koncerty Maćka jest ich sporo. Przypomnę Państwu, najłatwiej odnaleźć listę na stronie artysty maciejtubis.com. A propos koncertów. Mam coś dla Państwa specjalnego. W warszawskim klubie Jasmine, o którym już dzisiaj była mowa przy okazji spotkania z Filipem Botorem, z płytą Playgrounds zespołu Product May Contain. Zatem w niedzielę w klubie Jasmine dwa koncerty wcześniej znanego jako Christian Scott, artysty, który teraz występuje jako Chief Adjoa. A to będzie na pewno coś więcej niż koncert. Jeśli Państwo zerkną na chwilę chociażby do internetu, to już będzie wiadomo, że można spodziewać się specjalnego, wyjątkowego wydarzenia w klubie Jasmine. Dwa koncerty są przewidziane, 18 i 21. Na ten koncert o 21 mam zaproszenia. Proszę dać znać, że chcą się Państwo wybrać do klubu Jasmine na koncert Chiefa Adjoa. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl. To jest nie tylko trębacz, kompozytor, ale także autor koncepcji Stretch Music. Tak, stretch, czyli rozciągamy, porzucamy granice, bariery, bo to właśnie o to chodzi w jego muzyce, co za chwilę doskonale będzie słychać. Tantric, Chief Adjoa. Thank you. Cliff Ajua i Tantric. Muzyka, która zabrzmi w klubie Jasmine w niedzielny wieczór na koncercie, a właściwie dwóch koncertach. Na ten o 21:00 mam dla Państwa zaproszenia. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. A przede mną kolejna płyta nowa. Właściwie dzisiejszy program audycji można byłoby ułożyć z samych tylko płyt, które w ostatnich dniach, albo nawet w sam ten piątek 26 września miały swoją premierę. Karolak Songbook. Prezentowałem Państwu już jakiś czas temu zapowiedź tego albumu. Teraz jest już cała płyta. Pozwolę sobie na cytat z Piotra Barona, lidera tego wyjątkowego kwartetu. Karolak Songbook to miała być płyta Wojtka, Andrzeja, Darka i moja. Standardy z pamięci, bez prób. Wojtek zgodził się tylko dlatego, że udało mi się zmusić Andrzeja do zagrania na bębnach. Potem Wojtek odszedł, zostaliśmy jak sieroty i wtedy zapytałem Andrzeja i Darka, czy może nie nagralibyśmy jednak tej płyty, ale złożonej wyłącznie z wojtkowych piosenek. Z tęsknoty, z niezgody na jego brak, z potrzeby serca. Uznaliśmy we trzech, że tak trzeba, skoro tak, to należało znaleźć nie zastępcę, bo to niemożliwe, ale kogoś, kto zagra najbliżej stylu Wojtka. Wtedy padło na Bogusława Kaczmara, wiernego stylistycznie idolom Wojtka, Wyntonowi Kalemu i George'owi Shearingowi. To Piotr Baron i jego słowo wstępu do tego albumu. Karolak Songbook to właśnie ta płyta jest dzisiaj z nami też w studiu w audycji Mało Obiektywnie. Ja sięgam po okładkę też, bo tu są piękne zdjęcia. Są też słowa Artura Andrusa, który napisał taki mini esej, można by powiedzieć, który jest zamieszczony tutaj w okładce tego albumu. Szczególna to płyta. Mam nadzieję, że jakoś nam się to uda zorganizować i zaprosić Piotra Barona do spotkania w studiu trójkowym do rozmowy o tym albumie. Dziś wybrałem do prezentacji utwór Pechowy Szczęściarz i on za chwilę pojawi się na naszej antenie w audycji Mało Obiektywnie w Trójce. A zatem przed Państwem kwartet Piotra Barona, muzyka Wojciecha Karolaka z płyty Karolak Songbook. Pechowy Szczęściarz. Pechowy szczęściarz. Kompozycja Wojciecha Karolaka na płycie Karolak Songbook. Andrzej Dąbrowski, perkusja, Darek Oleszkiewicz, kontrabas, Bogusław Kaczmar, fortepian i Piotr Baron, saksofon. To jest płyta, która dziś brzmi kolejny raz i na pewno nie po raz ostatni w audycji Mało Obiektywnie. Za moment znów nowa wersja dobrze znanego nam utworu. Przypominam, słuchaliśmy dzisiaj Agizarian i What's Love Got To Do With It, a to Damian Kostka i Judyta Pisarczyk i Żobimowskie Meditation. Thank you. Meditation. Przy mikrofonie Judyta Pisarczyk, gra zespół pod kierunkiem Damiana Kostki. Dobrze Państwu znanego kontrabasisty, gitarzysty basowego. Trzymam za słowo, Damianie, że płyta cała już w październiku. Dziś Meditation. No pięknie nam zabrzmiało. Takie mam wrażenie. Mam obiektywnie przegląd nowości, choć znów przed nami piosenka, którą znają Państwo doskonale. No dobrze, ale czy w tej wersji już jej wspólnie słuchaliśmy? Thank you all for coming tonight. Drive home safely. And stay dry. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Makita hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht an dem schönen blauen Sonntag. Nicht ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Markiermesser nennt. On the sidewalk, sunny morning, lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is that someone? Mac the knife. There's a tugboat by the river. where the cement bags dropping on down. That cement is there, it's there for the weight, dear. Better that Mac is back in town. Did you hear about Louis Miller? He disappeared, babe, after drawing out all his hard-earned cash. And Mackie spends like a sailor. Has our boy done something rash? Oh, Jenny Diver, Suki Tawdry, and Miss Lana Lania, and old Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, dear. Now that Mac is back in town. Jenny Diver, Suki Tawdry, oh, Miss Lana Lania, and old Lucy Brown. Oh, the line forms to the right, dear. Now that Mac is back in town. Look out, old Mac is back. Kolejny głos, którego dawno nie było o tej porze. Rufus Wainwright. Tak, to on śpiewa Mac the Knife z towarzyszeniem Pacific Jazz Orchestra. Płyta I'm a Stranger Here Myself, Wainwright Does Vile, ukaże się w listopadzie tego roku. Gdzieś miałem datę konkretną tutaj. Jest 21 listopada. Cały album już będzie z nami. Dzisiaj taka oto wersja koncertowa Mac the Knife. Rufus Wainwright, Pacific Jazz Orchestra. I kolejna płyta przygotowana. Tak, znowu z dzisiejszego piątku, z 26 września premiera. Muzyka z filmu Zamach na papieża. Jak wszędzie czytam, ostatniego wspólnego filmu Bogusława Lindy i Władysława Pasikowskiego. Muzyka to dzieło Daniela Bluma i wykonana została przez zespół Daniela Bluma z udziałem Leszka Możdżera. Przed nami dwa fragmenty ścieżki dźwiękowej do filmu Zamach na papieża. Nikt się nie ukryje i zawsze na końcu zostaje sumienie. Daniel Blum i Leszek Możdżer. Nikt się nie ukryje i zawsze na końcu zostaje sumienie. Muzyka Daniela Bluma z filmu Zamach na papieża, najnowszego filmu Władysława Pasikowskiego. Zespół w składzie Daniel Blum na syntezatorach przeróżnych, Leszek Możdżer fortepian, Grzegorz Piasecki kontrabas, Tomasz Wendt saksofon, Jan Chojnacki trąbka, Przemysław Jarosz perkusja i Dariusz Wołczyk altówka. To skład zespołu, który grał właśnie w tym utworze. Zawsze na końcu zostaje sumienie. Zresztą tak się kończy cała ścieżka dźwiękowa do tego filmu. I kolejna nowość przed nami. Tak, mają Państwo rację, właśnie z 26 września. 4. Nowy album zespołu Nene Heroin. Thank you. Bowie. No, nie bez powodu taki tytuł nosi właśnie to nagranie, bo to hołd dla Davida Bowie. Hołd od zespołu Nene Heroin. Czwarta to płyta grupy. Nasze pierwsze spotkanie miało miejsce w 2019 roku przy okazji premierowego albumu Total Panorama. Skład się zmieniał kilkukrotnie. Obecnie, mam nadzieję, że to dane aktualne, Michael Zisman, gitara, Peter Stanley Chester, saksofon, syntezator Juno, albo Juno, Tony Sadeki, gitara basowa, syntezator Muga i Stan Corazon, perkusja. Zawsze się uśmiecham, kiedy czytam te pseudonimy artystów. No, proszę sobie rozszyfrować. Dobrze znane nam postaci trójmiejskiej sceny jazzowej ukrywają się właśnie pod takimi pseudonimami. Płyta Nene Heroin 4, czwórka, brzmi znakomicie. Mam nadzieję, że Bowie tylko zaostrzył Państwa apetyt na poznanie całego albumu. I kolejna premiera przed nami. Tym razem to płyta, której jeszcze oficjalnie nie ma, ukaże się 1 października. Nowy, jakże oczekiwany album tria Macieja Sikały. Lightly Song w trójce w audycji Mało Obiektywnie. Thank you. Maciej Sikała, saksofony, Wojciech Pulcyn, kontrabas, Sebastian Frankiewicz, perkusja. Skład Tria pod kierunkiem Macieja Sikały, które nagrało płytę Better Place. Całość już 1 października. I jeszcze jedno nagranie z płyty, która właśnie dziś, 26 września, ma swoją premierę. Ether, albo Ether, jak kto woli. Piotr Schmidt, Andrzej Święs i Sebastian Frankiewicz raz jeszcze na perkusji. Na zakończenie tego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny w Trójce. Do usłyszenia. Bye.